حراست کے لیے رساد آئے مختلف مواقع میں صحابہ کرام آپ کی حراست فرمائی جس کی تعداد دو درجن تک پہنچ جاتی ہے, لیکن جب اللہ تعالی شان کی نہایت کریم اللہ عاصم کمین نادر فرمائی تو آپ نے خیمے سے منہ نکال کر فرما دیا لوٹ جاؤ فقد اسم اللہ خضر الترمذی چلی وبه قال قال ابن يوسف قال قال ابو بكر ان النبي حسين النبي صلى الله عليه وسلم قال رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال ايتاب الدينار والدرهم والقطيفة والخميسة من رضي رضي الله عنه فعيسى حلق يا عثر يا سقط الوجه دینار و دہم کی دنیا کو تعلیم چلی سمن تکس ہلاک ہو جائے ون تکس منہ کے بل گر جائے ویزا شی کا فلن تو کچھ اور اگر اس کے کانٹا چبھ جائے تو کوئی نکالنے والا نہیں ملے لن تقش اے لا اخرج شوقه بالمنقاش چنتی چلی مقبرت قدما چلی حراسا محافظ دستہ ساقا پیچھے چلنے والا دستہ چلی ایسا آیا تھا اس لیے قرآن کی آیت کے دن ہم اس کی تفسیر کی فتا سلوم کانو یقول فتا سلم اللہ اس کے بعد اس کی شرح کرتے ہیں خیر اللہ اللہ کو خاصر کرنے کے چلیں یعنی توبہ کی اصل طیبہ ہے یا ساکن اس کا ماقب مضمون اس لیے یا کو اقصی بدل دیا لفظ فضل فتح الباری اور فتح القاری وغیرہ کے نسخے سے ثابت ہے مصنف رحمت اللہ علیہ یہ بتاتے ہیں اگر جہاد میں کوئی کسی کی خدمت کرے تو حدیث سے اس کا ثبوت ہو چلے یسمعون شعر یعنی حضور کا اکرام, چونکہ وہ حضور کا خاص اکرام کرتے ہیں اس لیے میں بھی ان کا اکرام کروں گا. سب سے زیادہ سا اس کے پاس تھا جس کے پاس کمزور ہوتی تھی باس الرکاب سواریاں لے گئے چرانے کے لیے, ہم تہن خدمتیں کی عارضی اور دوسرے کام کیے چلیے اگر کوئی آدمی کسی کا سامان سفر میں اٹھا لے تو یہ اس کے لیے فضیلت کی چیز ہے, کبھی انسان خود نہیں کر پاتا دوسرے کے تعاون کو محتاج ہوتا علامہ جوڑ چلیے دلال سنگھ اللہ کسی بچے کو جہاد میں خدمت کے لیے لے جانا جائز ہے. آیا اس بچے کو سہم دیا جائے گا یا نہیں؟ اوزائی کہتے ہیں یہ سہم لو, میں سلاسہ کہتے ہیں نہ یہ سہم بلی ہو سکتا ہوں. امام مالک رحمت اللہ علیہ اگر مراحت ہو اور کتاب کی طاقت رکھتا ہو تو اس کو سہم دیا جائے. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب عن عمرو بن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابي طلحه التمس غلاما من غلمان يخدمني حتى اخرج الى خيبر فخرج فخرج بي ابو ذر. کسی نے برچھانا کوئی تم میں سے دعا کرنی اللہ سمندر کا سفر مختلف ہے، جنگل والوں کے تم جائے تھے انفیہ کا مسلک، عمر ابن خطاب عمر ابن عبدالعزیز مانات منتے ہیں، بعض رما فرماتے ہیں کہ عمر ابن تجارت کے لیے سفر سے منع کیا، طلب دنیا کے لیے سفر سے منع کیا، طاعت کے لیے منع نہیں فرمایا. امام مالک عورتوں کے لیے ناپسند کرتے تھے، مکروہ سمجھتے تھے، کیونکہ پردہ نہیں ہو پاتا ہے. بعد میں کہتے ہیں امام مالک نے حجاز کی کشتی میں سفر تو مکروہ سمجھا، وہ چھوٹی ہوتی ہے، اس میں پردے کہتے ہیں بڑے گیا انہیں کرا نہیں. یہ وبه قال حدثنا ابو نعمان قال حدثنا عمار بن زيد بن يحيى محمد بن يحيى بن عمار عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال حدثني ام حرام ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا امتي بيتها فاستيقظ وهو يزحم قالت يا رسول الله ما يضحكك؟ قال اجد من قوم من امتي يركبون البحر كالملوك على الاسئله فقلت يا رسول الله يدعو الله ان يجعل منهم قال انت منهم ثم نام فاستيقظ وهو يزحم فقال مثل ذلك مرتين وثلاثه قلت يا رسول الله يدعو الله ان يجعلني منهم فيقول أنتم لا ولينا فتزوج بها قبارة بن سامي فخرج بها إلى الغزو فلما رجع قرب دابة لتركبها فوقعت فاندثت عنقها. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب من استعان بالزعفاء والصالحين في الحرب. السلف کا طریقہ تھا جب جنگ میں شرکت کے لیے آتے تو صلح کی خدمت میں دعاؤں کے لیے حاضر ہوتے، کبھی ان کو اپنے ساتھ لے لیتے، اسی طرح سے ضعفاء کمزوروں کو ساتھ لیتے تھے کہ ان کی دعا سے برکت نہیں ہے. امام بخاری نے سننے سے اس کی اصل پیش فرمائی. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه اخبرني ابو سفيان قال قال لي قيصر سالتك اشراف الناس اتبعوهم ضعفاءهم فزعمت ضعفاءهم وهم اتباع الرسل. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا محمد بن سرحدان بن عدان مصعب بن سعد قال راى سعد ان له فضلا على من دونه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تنصرون وتلحقون الا بضعفائكم؟ راى سعد ان له فضلا على من دونه. واقعی میں وسن دیواہی اکرمہ سے نقل کیا ہے جنگ بدر کے دن غنائم میں اختلاف ہوا, حضور نے فرمایا سر یہ جگہ پہنچا دیتا ہے. شجاعت کا خیال تھا کہ حضور ان کو خصوصیت سے دیں گے, دوسروں کو نہیں دیں گے, جو ہے جو حائل ذوق ہیں. حضور نے سوال تقسیم کا حکم دیا تو صاحب کہنے لگے عطا فارس قوم مسلم آیا تو ضعیف, حضور نے فرمایا سکرت قوم میں ہر تم سرور تم نام دعا پر اللہ. ابن حیدر نے یہ سبب ذکر نہیں کیا, غالب اس کو مستحضر نہیں کیا. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن سمية جابر بن عبد النبي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ياتي زمان يغدو فيه في عام من الناس فيقال فيكم من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فيقال نعم فيكتب عليه, ثم ياتي زمان فيقال فيكم من صاحب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيقال نعم فيكتب, ثم ياتي زمان فيقال فيكم من صاحب صاحب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيقال نعم فيكتب. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب لا يقول فلان شہید, کسی کے بارے میں بھی یقین نے کہا جائے فلاں شہید ہے, اس لیے کسی کے لیے حقیقی شہید تو وہی میلاد کرنے اللہ کے لیے کتاب کرتا ہوا مر جائے شہید ہو جائے. قال ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم الله اعلم بمن يجاهد في سبيل الله الله اعلم بمن يكلم في سبيله. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن ابي حازم عن سالم بن سعد الساعدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى قوم مشركون فقتلوا, فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البخاري خيار السؤال في حديث تعلق بخيبر واخذ كاتبه غزوه ابن جوزی وغیرہ نے اسی کو اختیار کیا. نظر کہتے ہیں واقعی کا دوسروں کی مخالفت کے اعتبار میں کہتا ہوں واقعی کی کس نے واقعی میں کس کی مخالفت کی, ان سے پہلے کسی نے لکھا ہی نہیں. یہ غزوہ خیبر کا قصہ بخاری نے سال اور وغیرہ کی حدیثوں کے بعد مضامین میں تشابہ کی وجہ سے دونوں کو ایک سمجھ لیا, اور اسی حدیث میں مسند ابو اعلی میں تصریح ہے کہ یہ غزوہ احد کا قصہ ہے. ابن حجر کہتے ہیں کہ اس کی سند میں سید قاضی مختلف کی اور بجائے یہ حدیث بخاری سے نقلی نہیں تھی. میں کہتا ہوں یہ ابن حجر کا ذمہ مجلد ہے, بخاری سے بعض الفاظ مخفی رہ گئے ہیں. علیہ الوضو عمر کی روایت میں تھا, بخاری سے مخفی رہ گیا. فضائل قرآن میں کہہ دیا بان کی حدیث موقوف ہے حالانکہ مسلم میں منقوب وارد ہو گئی. تفسیر برات میں حدیث ذکر فرما دی حالانکہ اس کا تعلق آیت ممتحنہ سے ہے, خود ابن حضر نے اس کا اعتراف کیا. فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الى عسكري وقال لا اكرم الى عسكري وفي اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع له شاخه ولا فاصله الا اتبعها يضربها بسيفه فقال ما اجزى منا اليوم احد كما اجزى فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما انه من اهل النار. فقال رجل من القوم انا صاحب فخرج معه كلما وقف وقف معه واذا اسلم قال فجرع الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نسل سيفه في الارض وذبابه بين ثديه ثم تحمل على سيفه فقتل نفسه. فخرج الرجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اشهد انك رسول الله. قال وما ذاك؟ قال الرجل الذي ذكر عنيفا انه من اهل النار. فاعتب الناس ذلك فقلت انا لكم به. فخرجت في طلبه ثم جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نسل سيفه في الارض وذبابه بين ثديه ثم تحمل عليه ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ذلك ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنه فيما يبدو للناس وهو من اهل النار, وان الرجل لا يعمل عمل اهل النار فيما يبدو للناس وهو من اهل الجنه. وبالاستحسان الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب التحريض على الرمي. زمین کی ترغیب کا بیان چلی. وقول اللہ تعالی واعد له استطاعت من قوت ومن رباط الخير تلحقون به عدو الله وعدوكم. وبه عالمی سائد کوئی ہلاکت یہ اشارہ فرمایا کہ قوت سے مراد ضمن ہے اور مسلم کے خرید اس لیے علاج میں قوت ضمن ہے, لیکن یہ زمانے کے اعتبار سے ہے ورنہ قاضی علامہ زمر شریف قاضی بیداری وغیرہ کہتے ہیں صورت میں تمام ہی وہ صورتیں داخل ہیں جو جسم دھن کے مقابل میں بطور قوت کے استعمال کی جاتی ہیں. قاضی ایاز اور نووی نے حدیث مسلم کی وجہ سے زمخشری وغیرہ کے تعمیم کو رد کیا ہے, لیکن صحیح بات وہی ہے جو زمخشری وغیرہ نے لکھی اور وہی ابن جریر طبری نے لکھی ہے, صاف فرما دیا کہ لا ان قوت اللمی سے غیر کی نفیدہ بھی نہیں آتی ہے. خود ابن حجر نے خود قاضی عیاض میں اس بات کا برسبیل استعمال تذکرہ کیا. اس زمانے میں لمی سب سے طاقتور ذریعہ تھا دشمن کے مغلوب کرنے کا, اور آج کل کے جدید حالات نے قوت کا سب سے بڑا ذریعہ, کوئی بیٹھا تیر چلاتا رہے ایک بم گر جائے گا کام تمام ہو جائے گا. اس لیے اس وقت قوت میں بم داخل ہے, میزائل داخل, دوسرے آدھا ہے, گھر بھی آدھا ہے. وبه قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن يزيد بن ابي عبيد قال سمعت سلمة ہماری دعا سے بڑی امید میرے اندر قوت بالکل نہیں, نہ مجھے دودھ پیا جا رہا, نہ کوئی لقمہ ایک بانا نہیں کھا سکتا, نہ چائے پی سکتا, بس دل نہیں چاہتا, پیٹ میں سخت تناؤ اور سوزش درد, غذا کیسے پایا. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن يزيد بن ابي عبيد قال سمعت سلمة من اكوعي قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر من اسلم يستزيلنا, فقال النبي صلى الله عليه وسلم علم بني اسماعيل فان اباكم كان راميا. النبي علم بني اسماعيل كم تاريخ الله آئندہ تقریر کو یہاں امام بخاری نے کبھی گئے اسلم کو اولاد اسماعیل میں شمار کیا اور انہوں نے اس سے پہلے ہی کام کیا. بنی فلان میبان کی روایت معلوم ابن ادرام چلی قال قام سجاد فرحا الى ابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك لا ترمونا قال كيف نرمي وانت معهم قال النبي صلى الله عليه وسلم علم وانا معكم كلكم بحسن النية سيدي. وبه قال انت ترى ما من قام قد عبد الرحمن بن الغزيل عن حمزه بن ابي وهب سعيد عن ابي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا مولد حين صفقنا لكل قريش وصفوا لنا اذا اكثروكم فعليكم بالنبل قال ابو عبد الله اكثروكم يعني اكثروكم. وبالاسناد غريب اكثركم في معنى قاربوا. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب الاهل والحيرة بالنبوة نحوها نحوها جیسے بلم ہے تیر ہے. امام بخاری نے بتا دیا کہ ان تیروں سے کھیل کرنا حربی مشق کے لیے مفید ہے, یہ لہو باطل میں داخل نہیں. حدیث شریف میں ہے لس من اللہ الا تعدیل الرجل فرسه ولا عبده ولم يبر بالتوصيل ولم يبر. اخرجه احمد وابو داود کے تمام سائی سائی محمد وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام بن معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال بين الحبشه يلعبون عند النبي صلى الله عليه وسلم يلعبون عند النبي صلى الله عليه وسلم بحلاب دخل عمر فهوى الى الحصى فحصبهم بها فقال تعالى تم سمجھتے تھے کہ مسجد میں کہہ رہا ہوں، نہ تو ذہن یہ ہے تمہارے پاس، بہن حوشتی کے کوئی معنی زندگی گزر گئی ہم نے تو آج پہلی بار بین حوشتی سنا ہے، سب تکبر ہے بھی تمہارے تکبر، اور بشارت دیتا ہوں کہ آئندہ تم پریشان ہوگے، سمجھ میں آیا نا؟ ہاں، جو آدمی بڑوں کے سامنے تکبر کرتا ہے خدا اس کو پریشان کرتا، تعلیمی زندگی میں اس کو کوئی مقبولیت نہیں ملتی، چلیے میرے یہاں بات بہت صاف بولی جاتی ہے، اپنی رعایت نہیں کرتا کسی کیا جاتا، مجھ کو اس طرح کی غلطی بالکل برداشت نہیں ہوتی، شکی چاہتا ترجرت کروا چوری میں ٹیک لگائے ہم اور شرم آتی ہے بھی شریف سے سامنے کر کے میرے طاقت نہیں ہے میرے بھائی ادھر سے ادھر سے استعمال کرنا تو کل کے منافی نہیں ہے بلکہ جن کی تدابیر میں داخل ہے تحفظ کے لیے تلوار دیوار سے تحفظ کے لیے جنگ بہت ہی کارآمد ذریعہ ہے، اگر خود نہ ہو تو دوسرے کے ڈھال سے آدمی کا تحفظ حاصل کر دے۔ اس تعلیم سے ترجمہ کے مطابق ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفضي رجلا بعد سعد سميت يقول علمي في داقابي وأمي سديس کے لاتر شاید میں اشارہ فرمایا جیسے تلوار کے وار سے بچنے کے لیے ڈھال کا لائی جاتی ہے اسی طرح سے تیر سے بچنے کے لیے بھی کسی چیز کی ضرورت پیش آئے گی۔ چلیے باب العلماء فرماتے ہیں درخت خال کی بنی ہوئی ڈھال ہوتی ہے اور مزن بوجھ اسماعیل دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعند جاریتان تغنیان بغناء بوہاتا فاستجع علی الفراش وقول وجہو فدخل ابو بکر فانتارنی وقال ازمارت الشیطان عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاقبر علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال دعوما فلما عمل غمستوما فقال جدا عمل اسی طرح ہے اس کے بعد موافق ہوا ہے مان توجیح تو ہو سکتی ہے اشتغل باللہ میں لیکن مصنف کے نزدیک لفظ مرجوب ہے آگے چل کر کے فرما قال احمد غفر اسی طرح سے کتاب الیدین میں آپ سے کیا چلیے کرتے بنو افتا افشا کر قال احمد بن ابي وابي فلما غفر وبالاستاذ الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب الحمائل وتعليق السيف بالعنق تلوار کے لیے حمائل جائز ہے اور اسی طرح گردن میں تلوار کا لٹکانا حدیث شریف سے ثابت مصنف نے سنت سے ان چیزوں کو ثابت کر کے مجاہد کی طبیعت کو مطمئن کیا اور یہ بتایا اگر یہ طریقے اختیار کیے جائیں گے تو اس سے اتباع سنت کی نیت حاصل ہونے کی وجہ سے لذت آئے گی وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا عماد بن زيد ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم احسن الناس واشجع الناس ولقد فزع اهل المدينه ليله فخرج نحو الصوت فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد استبرا الخبر وهو على فرس لابي طلحه العري وفي عنقه السيف وهو يقول لم تراه ثم قال وجدته بحرا وقال انه لبحر وبالاستاذ الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض ما جاء في حليه السيوف مقصد یہ ہے کہ تلوار کو مزین کرنا جائز ہے تلوار کو امام وظیفہ شافی احمد کے ہیں سونے سے چاندی سے مزین کر سکتے ہیں مالکیہ کہتے ہیں سونے سے مزین کر سکتے ہیں یہی امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے مصنف بظاہر نواز کے قائل ہیں اسی لیے ترجمہ مطلق رکھا ہے اس پر یہ اشکال نہیں ہوتا کہ حدیث میں تو ہے ماں کان فلمی تصویروں کے منظم اور فیصلہ اس لیے کہ ان کی تلواروں میں سونے چاندی کے جڑاؤ نہ ہونے سے اس کا ناجائز ہونا لازم نہیں ہوتا شمائل فلم بھی کی ایک حدیث میں والد دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ منفق والا سیفی باب فضا لیکن یہ حدیث محدثین کی معتبر نہیں سمجھی گئی ہے ابو حاتم رازی حافظ شمس الدین بحری فرماتے ہیں یہ حدیث منکر ہے قطان کہتے ہیں جس میرے نزدیک ضعیف ہے وبه قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا الاوزاعي قال سمعت سليمان بن حبيب قال سمعت ابا محمد رضي الله تعالى عنه يقول لقد فتح الفتوح قوم ما كانت حليه السيوف ما زرعوا ولا الفزده انما كانت حليتهم على العلابيه والآلق والحديده العلابي لذات الامام اونٹ کی گردن میں پٹھا ہوتا ہے اس کو تلوار کے اوپر لپیٹ نے کہا حالا بھی رانگے کی ایک قسم چلو باب من علق سیفہ بالشجر فی سفر عند القاحلۃ یعنی اگر سفر میں کوئی اپنی تلوار درخت سے لٹکا دے اس میں کوئی حرج نہیں ظاہر ہے البتہ احتیاط کے ساتھ ایسا کیا جائے تو خوب بیدار مرضی کے ساتھ ایسا نہیں دشمن آ کے قبضہ جمال جو لوگ باہر کے ہیں خواہ بہار کے ہوں یا یو پی کے ہوں مشرقی ٹھنڈے پانی سے غسل کر کے ہوا نہیں آ رہے, بچے بہت بیمار ہوتے ہیں, بے احتیاطیاں کرتے ہیں, پریشان. یہاں کے لوگوں کی طبیعت اور جو یہیں پیدا ہوئے ہیں وہ اگر ایسا کریں تو ان کو نقصان کم دے گا, لیکن وہ لوگ بھی احتیاط کریں. ہم بھی کرتے تھے جو تم کرتے ہو, جب جوان تھے نہاتے تھے اور ویسے نہ تولیہ نہ کپڑا پہن لیتے تھے. ہمارے استاد تھے, وہ ایک دن فرمانے لگے بھائی تم ٹنکی کے پانی سے نہایا کرو, ندی وغیرہ کو دیکھتے ہیں کہ آپ نہاتے کیوں نہیں تھے ٹنکی کے پانی سے. بچوں ٹنکی کا پانی اتنا خراب لگتا تھا جیسے تم لوگ, سمجھ میں آیا؟ اگر تم اور ٹنکی ایک جگہ ہو اور مجھے تھوکنا ہو تو ٹنکی کے بجائے تمہارے منہ پہ تھوک دوں گا, کہ کیوں تم ٹنکی سے بھی خراب ہو. یہ تشبیہ جو ہے تقویت کے لیے, مشبہ بھی اقوا ہوتا ہے مشبہ سے, تو تم ٹنکی تمہارے مشابہ ہے یعنی تم کم وقت تو اس سے زیادہ خراب ہو, اور سردی میں ٹنکی کا پانی چلتا ہے تو بچوں سردی میں تو ٹھیک ہوتا ہے کہ اب تو بچوں میں گرم پانی کرتا ہوں گرم نہانا, بغیر گرم کی تو مدتیں ہو گئیں ٹھنڈے پانی سے, میں نے بس ایک دن بس کر لیا تب یہ خراب ہو. بچے احتیاط کرو, بہت بچوں کو متعلق معلوم ہوتا ہے بیمار ہوتے ہیں سب بے احتیاطیاں ہیں. تمہارے پاس غریب بچے تمہارے پاس کہاں پیسے, دوا میں کہاں لگاؤ گے, بے سمجھی میں کام نہیں کیا کرو. بعض بچے آتے ہیں ان کی پریشانی دیکھ کے افسوس ہو, اور بنگالیوں کے قیاس میں تو ان کا علاقہ پانی کا عادی ہے, وہ برداشت کر جاتے ہیں. میں بہار میں 16 بالٹی سے غسل کیا, حالانکہ مجھے بخار تھا, ہم تو صاف پانی نکال رہے تھے تو اسے میرے پر بالٹی ڈال رہے تھے. چلیے پٹنہ میں تو اس وقت اندازہ ہوا کہ پٹنہ کیا ہوا اور سہارنپور کیا ہوا. اگر میں یہاں کر لیتا فوراً بخار ہو جاتا اور وہاں کچھ نہیں. اسی لیے بچوں آپ ادھر کے لوگ ہیں, آپ لوگ یہاں بھی احتیاطی میں کریں. کل ایک بچہ گیا اس کا منہ دیکھ کے حساب سے اس کو جوان بچہ یہی کیا اس نے جو میں کہہ رہا ہوں, ٹھنڈے پانی سے غسل کر کے باہر آ گئے, ہوا لگی بڑا اچھا لگا, اس کے بعد بس بدن میں بیماری ہو سکے کیا پائے گا. چلیے تیرا کہیں میں کوئی لذت نہیں, اللہ کے مندر توبہ کر, تکبر سے توبہ کر, حد سے زیادہ کبر ہے تیرے اندر. چل بس سچ کہتا ہوں تیرے جیسے تلوار میرے پاؤں میں بندھے ہوئے تھے, میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا تھا, بڑے بڑے قابل لوگ مجھ سے ڈرتے تھے, میں سبق میں بول دیتا تھا تو استاد بھی سوچنے لگتا تھا. یہ باتیں نہیں کہنی تھی. مولانا ضیاء صاحب نے مکتبہ فرمایا یونس ویسے نہیں کرتا لیکن مجھے کبھی اس کا خیال بھی نہیں آتا تھا کہ میں کچھ جانتا ہوں, کیونکہ مولانا رحمت اللہ علیہ نے ایک غلطی پائی تھی املا کی, اب اس کو بس لپیٹے جا رہے ہیں لپیٹے جا رہے ہیں. اصل بات جا رہے ہیں، میں بھی جا رہا ہوں، اور حافظ حنیف نے فرمایا یونس آ رہا ہے کہ جی ہاں، جس کو سمجھا کہ خمیرہ اور بھساکو نکلا، میں نے کہا انا للہ، ایک غلطی نہیں ہے انڈا کی زندگی میں، اور بڑے میاں میرے سے موقعے بولتے ہی نہیں تھے، دیکھتے نہیں تھے ہمارے غصے، بتائیے، حالانکہ اب میں ہوتا کہتا بڑے میاں بتائیے کیسے طلبا ہیں، ہنستے ہو گیا بے وقوف، بہت ڈرتے تھے بچوں میں، بہت روح نکلتی تھی روح، اگر وہ دیکھنے کہ وہ آ رہے ہیں مولانا، اوہ مارے ڈر کے کانپنے لگتے تھے، کہ کیوں اسی کی برکت سے پڑھ لیا بچوں نے، تو بالکل بے بس بے بس تھے ہمارے کہاں حالات، یہ جو کچھ ہم کو یاد ہوا آیا گیا سب مولانا کے، آدھی سے زیادہ ہر کتاب چھوٹی ہوئی، بس اپنے حسن تعلیم سے آگے چلا کے پڑھا، کیا ہمارے بستی کیا دیکھ رہا ہے، یہ بیچارہ سوچتا ہے کبھی کچھ کبھی کچھ، میرے پیچھے ہی پڑ گئے گنگا، اور کیا سر پہ کبھی لپاتے تھے، تمہارا ایک ساتھی تھا بہت تیز پوری لکھ کے لاتا تھا، اور بچوں میں پوری بات لکھتا تھا، اور مجھ سے پوری نہیں ہوتی تھی، وجہ کیا ہے، عربی میں لکھتا زیر زبر لگاتا، تو ایک دن فرمایا لیا کیا لکھا تو نے، اب میں اندر سے کانپا، میں نے کہا آج پتا چلے گا، مولانا نے دو صفحے دیکھ کے فرمایا بہت خوش ہوئے، بہت اچھا لکھا، جاؤ اچھا جاؤ، کہیں بھی نہیں، وہ تو بچوں تھوڑا سا لکھا تھا آگے چھٹی کر دی تھی، کہ بچ کیسے جاتے، یہی چال بازیاں، دعا زیادہ کرتا تھا اس زمانے میں، مجھے اپنی دعا پر بڑا بھروسہ تھا، بس دعا بہت کرتا تھا، اللہ بھی مولانا صاحب نہ دیکھیں تو اچھا ہے، سزا پاک کر دے، نماز نہیں پڑھتا تھا، مولانا نے بلایا، کہاں کہاں کو پتہ لگاتے تھے، میں گھر پڑا تھا بیمار، پوچھوایا کسی ساتھی سے کہ نماز پڑھتا ہے، لڑکوں نے کہا نہیں نماز پڑھتا ہے، اب جب مدرسے گیا مولانا سخت بر گیا کہ تم نے تو نماز کیوں نہیں پڑھتا ہے، میں نے صحیح وجہ بتا دی، مجھے بچوں پیشاب کا قطرہ آتا تھا، نہیں پیشاب کا قطرہ آتا ہے، فرمانے پاگل اسی طرح پڑھ لیا تھا، میں ٹھنڈے ہو گئے تھے، سمجھ لے کہ مسئلے سے نواب غصہ اتر گیا تھا، پھر کیا کیا قضا شروع کی میں نے، اب سب دنیا چلی گئی اور میں مسجد میں دم آدم قضا کر رہا ہوں، اردو میں نماز پڑھ رہا تھا، ویسے بہت ہی کھٹاخٹ کھٹاخٹ، ایک ایک منٹ میں دو دو رکعت، ایک ایک منٹ میں دو دو رکعت کھٹاخٹ، جو ہے سامان تیار ہو رہا تھا، خوب بچوں سجدے تلاوت میرے ذمہ تھا، تو میں نے بہت سارے سجدے کیے، بالکل واقعی ایسا لگا عالم کہ میں بچہ تھا، جیسے اللہ تعالیٰ خوش ہو رہا ہوں، سجدہ کیا کرو اللہ کے سامنے، اللہ خوش ہو رہا ہوں، سجدے تلاوت کا اہتمام کرو، اقرب ما یکون العبد من ربہ، محبت صادق چلیے، فقال انها دخلت علي سيفي وانا نائم فاستيقظت وهو في يدي سلطان، فقال من يمنعك مني من يمنعك مني، قلت الله الله ثلاثا ولم يعاقب، وجلس وروى موسى بن اسماعيل عن ابراهيم بن سعد عن الزهري قال فشام سيف فراه وذا جارس ثم لم يعاقبه، وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب لبس البيزاتي، بيزا خوف لوهي كي توبي، يعني جنگ میں لوہے کی ٹوپی بھی پہنی جاتی ہے، یہ مندوب جائز ہے بلکہ بعض وقت مندوب ہے، اس لیے کہ اس سے سر کا تحفظ ہوتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابي انسان انه سئل عن جرح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفجر فقال جرح جرح وجه النبي بربر من فروغ السنن نے بات کر کیا میری حیثیت تیرے جیسے پاؤں میں بند تو میں نے غلط کر فقال جرح وجه النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته وهشمت البيضة على راسه فقالت فاطمة تغسل دمه علي شور ہو جانا چلیے فقالت فاطمة تغسل دمه علي يمسكه فلما رأت أن الدم لا يزيد إلا كثرة تو نہ پڑھے تو اچھا تیل تو کوئی بات ہی نہیں تھی اسے ایک لاکھ درجے جو ہے عادل اچھا نہ کہ اجہل ہے عادل جاہل غافل کہتے ہیں کامل بھی تو ہے فاضل بھی تو ہے تو الو کچھ بھی نہیں ہے یہ کہہ دے کچھ تو ہوں کہ کیا ہے ٹوٹ ہو تم اور کیا ہوتا ہے چلیے کبھی پوچھنا اپنی ماں سے کیا ماں ٹوٹ ہوں تم کیا ہے وہ کہے گی کیا بتا چل پھر ہماری طرف شرم میں بھی نہیں جانتا چھوٹا سا تھا تو بڈھوں کو پریشان کرتا تھا جب وہ کوئی پوچھ لگ بولتے تو میں کہتا کہ اس کا ترجمہ کیا ہے ایک مرتبہ نانی سے پوچھا بڈھی کو غصہ آ گیا چل چل خدا کا پتا بڈھی وہ گانٹ رہی تھی بالکل بے معنی باتیں بولتی بولتی بالکل تو کبھی جگہ ہوگا جگیسر صاحب جو ہے اس کی شرح کر سکتے ہیں اس لیے میں نے پوچھا تھا کہ جگیسر کا کیا ترجمہ اس نے بتایا بہت بڑا ترجمہ صحیح کہا اس نے بچی پکا سنسکرت کا ماہر ہے اس کو ایسے ہی نہیں سمجھے اسی لیے اس کا نام رکھا دیو